położyłem do łóżeczka. Teraz myję butelki z mleka i laktator. Ciekawe, czy takich ojców jest więcej? Pyta Rafał. Ja, jako ojciec... Strefy rock'n'rolla wolnej od Angola oczywiście. No muszę się tutaj jednak dopominać o dokarmienie bliźniąt. Strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Odpinamy od laktatora, odpinamy od buteleczki i podstawiamy pod radioodbiornik, czy na czym tam kto słucha. I dzięki temu, czym skorupka za młodu nasiąknie, no pięknie. Bliźniaczki z Krakowa już bardzo strefowe. Strefa małpa Polskie Radio.pl. No ale doktorze Wilczu, że może by tak adrem, czyli do muzyki, tak? No dobrze, to niechętnie, acz niechętnie patrzę za horyzont, muzycznie oczywiście. Kto się do nas zbliża? Metalowcy albo fryzjerzy. Z fryzji to jak oni się nazywają? Fryzyjczycy, no tak, doktorze Wilczurze, bez żartów tutaj, bo przecież masz nieść kaganiec oświaty lingwistycznej w naród, a tutaj ktoś pomyśli, że we fryzji to rzeczywiście żyją fryzjerzy. No nie, no naprawdę niskich lotów żarcik, niskich. Z fryzji, acz o powiedziałbym nordyckiej nazwie, zespół Baldurs Drömer. Ooh. Oj, nie wiem, czy ten kaganiec oświaty lingwistycznej da się skutecznie ponieść w naród, ponieważ kraj pochodzenia administracyjnie to Holandia, ale język nie do końca holenderski, bo lingwiści stosowani mówią niderlandzki, niech im będzie. Ale nie do końca, bo dialekt fryzyjski, a podobno ci, którzy mówią literackim, niderlandzkim i fryzyjskim, no nie do końca mogą się dogadać. Dlatego, że zespół pochodzi z Fryzji, ale nazwa jego jakaś taka nie fryzyjska, ani nawet nie niderlandzka, ani nawet nie holenderska, tylko Baldur's Trojmor, co by z kolei kierowało nas w rejony nordyckie, Norwegia, Islandia. Kto nadąży za tymi ludowymi metalami? Jak ludowy metal z Holandii, to wiadomo, że będzie w języku ojczystym i bardzo dobrze, bo jakoś Holendrzy wykonujący inne gatunki muzyczne zawsze prawie po angielsku, więc wszystko co holenderskie w strefie rock'n'rolla wolne od Angola pochodzi od ludowych metali. No i chwała metalom ludowym za to. Holenderskim oczywiście. Odkładamy w takim razie Baldur's Trojmor. Wszystko będzie wypisane, no bo kto by nadążył za wymową fryzyjsko-nordycką doktora Wilczura? polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko będzie wypisane czarno na białym i nawet ze znakami diakrytycznymi. A tymczasem przypominam, że kto nie śpi, może pisać. Tryb mamy taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Łukasz z Gliwic donosi. Witam strefę po długiej przerwie. Dobrze znowu ją usłyszeć. Wszystko dookoła pędzi, zmiany zmieniają zmiany, a strefa jak sobie była, tak jest. Dobrze, że są jeszcze miejsca, w których można przystanąć, odpocząć w biegu. Jakoś tak filozoficznie się zrobiło, ale skoro już mowa o bieganiu... Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Kolejny wykonawca, no, będzie zupełnie inny niż fryzyjscy metalowcy. Zawsze umieszczam w audycji zgodnie z leitmotivem Depeszem Rzeszę Ucieszę, więc Depeszę Ucieszę też dzisiaj, ale też nic nie będzie można zrozumieć. Niestety, ale w strefie tak powinno być, że nikt nie wie, co jest grane w audycji. Więc z Węgier, Bonanza, Banzai. Sátán, legyünk az Isten, egyikük semmi. music, Madonna. Who los Eagles shot? Who los Irvedish? Who los Albudash? Who los Kivedish? Mind a kamennyű, nincsen magyarázat. Jó volna tudni, hogy a túloldalon várnak. Hey! Igen, Nemirtem. Tak, tak. Nie rozumiem. Zespół Bonanza Banzai, jak było słychać z Węgier, mogliby okrasić audycję depeszem Rzeszę, Ucieszę, Bonanza Banzai z Węgier w ramach płodozmiany oczywiście, bo generalnie gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem tęgie nuty kończą luty. Tęgie nuty jeszcze jakoś do końca audycji powinny być, a my cały czas przypominamy, że można pisać, można wymieniać się refleksjami, poglądami. Przecież niektórzy nie śpią, niektórzy nie mogą spać. Można się zwierzyć, można napisać. Dlaczego ktoś nie śpi? Na przykład nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia nie ustaje w wysiłkach, aby zablokować, zakneblować, zatkać naszą skrzynkę pocztową, aby inni słuchacze nie mogli dobić się do ucha doktora Wilczura i do oczu również i śle wielkoformatowe podobizny swoich piesków zatykające naszą skrzynkę. Basia donosi: tak sobie pomyślałam, że ponieważ był pan dziś taki grzeczny, a i w audycji był pan prawie wzorowy, sprostował pan pomówienie mnie dotyczące oraz ponieważ słałam już wielkoformatowego pieska porannego i wielkoformatowego popołudniowego, to godzi się panu wysłać do kompletu wielkoformatowego pieska wieczornego. No, to ostrzegam niestety wszystkich innych słuchaczy, że po wysłaniu ich listela może dojść do na przykład czegoś takiego. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Ale wracajmy, no trochę nuda, no, do muzyki. Niestety taki profil tej audycji. No to zgodnie z leitmotivem tęgie nuty kończą luty, tęgo zagrają Francuzi pod nazwą Le Sheriff.

maintenant ou jamais, czyli teraz albo nigdy. Wreszcie popuszczę wodze lingwistyczne w audycji. A co, jako lingwista stosowany, no muszę spłacać dług wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Zresztą o tej porze to na pewno żadni romaniści nie słuchają i mogę sobie wymawiać język francuski, jak mi się żywnie podoba. A więc Les Sheriffs, tak się zje ta kapela francuska. Powiedziałem, że maintenant ou jamais, to znaczy teraz albo nigdy. To jeszcze przeczytam inne tytuły w ramach niesienia kagańca. Pendant les hauts et courts, czyli powieśmy wysokich i niskich. I je veux savoir pourquoi, chcę wiedzieć dlaczego. No, czyli nie tam o jakichś tajemnicach ci Francuzi śpiewali. No, przydaje się ta lingwistyka stosowana? Nie przydaje. strefa@polskieradio.pl Chyba się będę musiał przekwalifikować na coś pożytecznego społecznie, utylitarnego. A nie tutaj jakieś takie redaktorstwo muzyczne i to jeszcze z takimi zestawami, że nikt nie wie, co jest grane. Co prawda, Piotr usiłuje mnie podtrzymać na duchu, zagrać na nostalgicznej nucie, ale ja nie jestem taki naiwny. Piotr, łezka się kręci, jak pomyślę. Jak słuchałem strefy, chyba jakieś 16 lat temu w czasie studiów, donosi Piotr. Smutek i nostalgia mnie ogarnia, gdy widzę takie przejawy rugowania najwartościowszych audycji. No to wracam do pracy. Kiedyś w końcu trzeba popracować. A doktor Wilczur radzi? Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. A swoją drogą oczywiście tradycyjnie nie zgadzam się ze słuchaczem Piotrem, który twierdzi, że rugowana na jakieś tam nie wiadomo jakie pory, bo przecież my musimy dbać o rodaków rozsianych po całej planecie, po całym globie, a przecież na przykład w takiej Ameryce Północnej albo w Azji to nasza droga, kochana strefa rock'n'rolla wolna od Angola, no w pięknym czasie antynowym wypada i my o nich dbamy. A czy jakaś inna audycja Polskiego Radia tak bardzo dba o naszych rodaków rozsianych po świecie? No nikt, nikt poza doktorem Wilczorem. No ale adrem, doktorze, adrem, jakaś muzyka może? No dobrze, patrzę muzycznie za horyzont i co widzę? Już widzę, oczyma wyobraźni oczywiście, te uśmieszki, te takie sardoniczne troszkę nawet, bo to będzie czeski metal, ale niesłusznie takie uśmieszki sardoniczne się pojawiają. To będzie zespół Crowdalla. Czytała dzieciem z bezsądni. Jako serce był przez tysięgi moi zadeszony. Niesłuszne, niesłuszne były te uśmieszki wobec mojej zapowiedzi, że będzie czeski metal. Kraudalla chyba dali radę. No i wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Tęgie nuty kończą luty. No ale zawsze można się spodziewać płodozmianu. Oczywiście można się też spodziewać, albo i nie, listeli od słuchaczy. Podstrefa @polskieradio.com www.radiowrocław.pl. Jak ktoś nie śpi, nie może spać, może napisać, dlaczego nie śpi. I to dla nas też jest ciekawe. Tryb produkcyjny audycji taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych i eschatologicznych, żeby to się nigdy nie zdezaktualizowało. I zawsze by było można to przeczytać. Strefa @polskieradio.pl. No a ponieważ płodozmian w audycji obowiązuje, to coś zupełnie innego niż było przed chwilą i coś zupełnie innego niż będzie. Potem, jakiego języka dzisiaj nie było? O, wielu nie było, ale nie było na przykład hiszpańskiego. I to będzie trochę nuda, bo hiszpański z Hiszpanii. Ciekawie jest, jak hiszpański jest nie z Hiszpanii, a z Hiszpanii nie jest hiszpański. Oj, doktorze Wilczurze, ciężko za twoim rozumowaniem nadążyć. Więc teraz będzie, porządnie będzie. Ono mu zańże. Z Hiszpanii po hiszpańsku. La Polla Resorts. con punto dolor, a muerte van a luchar por el amor del patrocinador. Consejos repelentes, seguid atados ante el ojo del Dios. El ganador, un coche y un condón, llamada 906, gané desde mi hogar. Todos empalmados en un delirio colectivo. Hasta la vista. To był zestaw hiszpański La Polla Resorts. To jakaś taka mieszanka. Tfu-tfu angielskiego i hiszpańskiego, ale będzie wszystko. Wypisane ostatni raz już to. Powtarzam. Kto nie usłyszy, oj, nie będzie wiedział. Jakie utwory? Jacy wykonawcy byli zagrani w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Wielka strata dla słuchacza. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. No gdzieś tak po śniadaniu. Ale nie wiem którym. Czy po pierwszym, czy po drugim. Czy może po trzecim. No nie wiadomo, kiedy doktorowi Wilczurowi uda się wreszcie wstać z łoża boleści po przeprowadzeniu tak trudnej, mozolnej i wyzywającej audycji jak dzisiejsza. Patrzę na zegar i widzę, że to nawet 5 minut nie zostało do zakończenia audycji. No właśnie, a więc pora na... Ładny finał. No mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj słuchali, jakoś tak się zbiorą do kupy, że tak powiem, i wytrwają w tej swojej zbiorowości do następnego wydania strefy, abyśmy nie uronili żadnego słuchacza, żadnej słuchaczki, żadnego kota strefowego. To się w takim razie ładnie pożegnamy. Do za tydzień i ładnie się pożegnamy po łotewsku. Ma sinjas, kare jurma, mu rauda dans. Naktis nesvīdēšu kūrēšu.